De mondom, hogy én nem lehet kérni, hogy olyan majd be kell zárni. Nagyon van, de elrendeztem már! Jó van. Menj be a picsába! Megyek, köszönök, hogy... Én ott vagyok, fel is húztam a nadrába. Be kell szűnni az ajtót. Megyek már, mindjárt beszélek velük. Mindjárt kell szíve már, nyugodj meg már. Kanyom már be kell csukni. Bezárni, zárjon be. Jó. Mi van, baja lesz neki? Jó vagy már meg már! Megyél, hagyjad azt ide! Így az! Arra nem volt pofád a bőr, hogy megkucod egy kicsit a szükőre. Sziasztok! Na mindjárt jövünk. Csak a kanyóma nem bír magába. Nem bír magába a kanyóma ma. Hívni akarsz volna a Juléka. Azért nem mondja neki, hogy ne hívjon senkit se ide. Mindjárt jövünk ki. Addig lehet magyarázva neki, hogy ne hívjon senkit. Nem lehet, hogy össze-vissza dumál. Nincs telefonja. Az én telefonom szokott telefonálni. Azon. Mindjárt nem segített neki kihozni mindent. Ami kell neki. Sütetnie kell mindent. Mindjárt segített. Várjak a kettőt. Na, akkor jól húzza az idő. Zárkodj már be! Tényleg. De zárkodj be! Magammal vinném. Nem kell magaddal vinni, hogy csinálsz. Én vigyem magammal. Azzal kérdezik a gyerekeimet. Én te gondolod, hogy te. Na nem tudom, kis segít. Jöjjön, én ide jövök. Öltözködni is bír magától, semmi bajom nincs. Kell, hogy segíteni, odaadni neki a hálóinket, hogy így most átöltözze. De előtte nem jutott neki bele. Nem. Jó, nem lesz semmi bajom. Melegy van, ott a tűzre való. Minden tolgattam. Minden ott van. Tartam el ez az orvos. Mi? Micsoda? Én nem bírom. Így van, azt akkor... Én nem bírom. Az ülékét. Már egy óra hosszát, ezt én nem bírom. Ja, vigyázz. csodálkoztam is, hogy már hány órat még egyáltalán. Hát mert ilyenkor fő szokott hívni, nem? Most még fő se hív. Dugd már be magadat, és dugd be engemet is. Aha. Nem, hosszat, hosszattam volna. Hosszabban beszélek ezt el. Kéne neki a Juli. Igen, azt mondta hogy nekem. Hogy ne unatkozzon, azt mondta. Amikor hívtam reggel, hogy beszélnek a kanyarmával, nem akartak fel se venni. Nem beszélt. Ott a TV csapja. Hát azt én is mondtam neki, még ott olvas imádkozom, mondta a papát is. Itt alattam is valamit, ha nem tudom, micsoda. Jó, azért rosszok helyre kötöttem meg. Valami gyertem. Tanya, mit szólt neki? Úgy kapcsolva, lehet rakni egyiket. Fordítva, itt van, nem tudom, nem tudom. Nézd, az új autóban nem lehetünk fel. Mindegyiknek másmilyen a... Meg rögtön ott van, neki részben a Mm-hmm. zabáltam magát ezzel. Mert korán elvették. Nincs neki hideg? Nincs neki hideg, hát hiányzik a hideg nekik. Csak az én kis buzámnak nem. A fiacskánk, nem? Ó, jó nagy sár van itt is. Az a baj? Fiacskai ajándékokat most fixünk be, vagy aztán? Azt nem lehet kinyitni, elfelejtett. Ja, ezt ki van nyitni. Aztán viszünk, vagy most? Aztán most nyomog a filmben most már. Mia! Leszek! Mia! Ne kreálnom, ugye? Ajánlj, ugye elveszem! Nem kreálni? Nem gyűlnek a teim ma. Miközben fordulni. Mindegy most használtal kényi az ajtót, megkerülni. Jaj, ez a hírmény. Nem bökszön. Mennyi a kivakét? Hát, mennyi te első inkább. Megvárlak téged. Nem bíztam, hogy csak a lámadat. Azt nem, kis álom. Nem Csak én vagyok az. Ó, igen, blokk szállni. Ó, jó. Thank you. Kap minden. Rendékot kap, nem adtam. Mindent megkártak. Majd kitesz a nyugodjatok már egy már. Azokat, amiket ott vannak, hogy ott összekártak. Tisztelet hozva, pánika főz. Vigyázzatok el! Vigyázzatok el! Hova visszatok? Hát menjetek arra, hogy jó, mindig jó. Gyertek, üljetek le, hát majd aztán lesz osztás, egy kicsit szólt váltunk, ki hogy van, nem sietünk sehova, itt van én. Gyere, tata, ide adna neked egy fogarát. Hogy a portrétudunk? Gyere. Igen, nagyon van. Pandan tata, de nem is fázik a feje. Nagyon baj, már nem lehet. Ugye nem vagyok olyan fejek. Ferike mellé üljétek a fejek. És Ferike mellé üljétek. Én még lehet. Úgy ne fogja, még két kúrzás bőven. Valami szokva, mert nagyon melegen van. Tehát az üretem a fejben lenni jó. A kis Brigitta nagyon, ez a kislánya itt van -e. Ez a kislány nagyon fagyott a templomban volt. Urális már le a melegítőt. Nézd meg én, kislány nagyon fagyott. Megnyúlott a szája meg, ennek itt a nek. Nem tudom, hogy mindig ő a szája. Ez az az én, hogy is van a melegítőt. A főállatom, de elvesz. De most mennyiább bírom irányítani. Én úgy fölöldöztem, hogy ha semmit nem tudjátok, akkor sem vannak. Én még plusz fok van kint sem. Plusz 10, 11. 11 fok van. Kérem, ne. Milyen vegyük a fagyunk? Ez elég kapcsoltam ki. Nagyon fiatal vagy ki. Voltunk a tánkomba. Olyan 51 számot, ami múlva. Iskolában meg ilyen más volt. Akkor jó, viszont hallgatom. Megmutatom a videófölvételt. Mindenki padba üt, meglátom a 3-4 ember, 2 itt a padnál, 3 amottan, minden sorban ütnek, de alig volt. 22-os az egyik fel, és 25-6 a másik fel. Ahol számoltam. Hát és fölülű izéten. Valami vettel kapja fel, hogy 50-en voltunk. Hát fölülbelül, nem sokan voltunk. Nem, csak voltak. Fölülű vette, olyan alig voltak a támogatban. A fölülű meg pár el voltak a korukra, olyan nem volt kell. Tényleg mi sikámoztak. Még új tokod is van. Mondd meg nekem, hogy hova teszik ők a lábukat mostanában. Mi nem pakolunk be mindent az asztalra. Olyan szép lenne. Parrakat is nekünk kapunk. Szépen megkérdezem, hogy ki mit szeretne, vagy megkérdezem én. Hát akkor kérdezzel. Nem tudjárjátok. Kérdezzel, kérdezzel az inkább. Látom, hogy pálinkátok, én hoztam a mostani főzésbő. Alig van pálinkát, Pater. Az ott a vasutára én főztem, ha? Amit az Attila főzött. Az jó lesz. Nézzegény. Azt így álltad. Na, ma már a teleket csatáltad. Krisztácia likőr, az marsos likőr, van csokolikőr. Az marsos csokolikőr, ugye? Igen, az tepper, igen. Az eredetül, hogy hamisított. Most lesz feliként kihatolnak. Marsos feliként. Az eredetül, hogy szkeletül csak. Mind a pudding. Mind a pudding. Az utána az. Erika, tudod, iszol bele? Ez másik vagy mi? Ez másik. Te Brigitte viszont. Erika, gyere valami. Hagyd neki egy palma, nyugsi be mindenki. Erika, gyere valami. Hát az ami. Nem. Vagy kettő. Kézzel kézzel a kevesebb másokat. Kézzel pohár is. Fél, fél pohár, mint így elég. Na, ölts már egy kis pohár, a kis pohár, a öncsém a... Öncsém már egy kis pohár, a kis pohár, a kis pohár. Kis pohár, fél pohár. Igen, kis pohárom. Jó, Dani nem lett bánnál, de is nincs egy kis pohár még? Mi van fantáziázol? Nincs, akkor bementi kis pohár, mindjárt. Na várjál, jó, jó. Már egy kicsit már fel a kellem. Ne fantáziázol, Attila, öntjék egy pohár. Tényj már le azt a nyavaját. Mi a lófasznak fantáziázol? Mindjárt egy kis pohár. Micsoda sérülje van az Attilának is. Mind a tatának érted. Ja, mondtad, amikor nyilatkozott. Gyere, szedjük le, mint a könnyen. Taka majd megnyilat. Fél pohár útig elég. Fél. Nem mindegyisítem magamat. Elég ez, te is így állj meg. Egy fél pohárat is. Na hát ez mind fél sincs. Elég útig. Az a tiéd, meg az a tiéd. Fél sincs. Az utána, mint a fele, útig elég fél pohárra. Gyere, Ferike! Na! Neked ahhoz nem készül? Nem. Nem? Nem tudom, hogy említeni ezt. A viszkit tisztán is szállal. Nem, kólával. Ő a viszkit tisztán is szállal. Jó, akkor. Minden tisztán szokta menni. Minni lehet, hogy szalavazni kül? Majdnem. Én nem tudom, én nem kóstoltam. Hát ez ilyen csokiból van, ilyen... Valós, hát öltünk utána egy pálinkát, azt mindjárt is. Ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, ők is, Ilyet, nem. Facebookon jól láttam. Felismerte, ha jelent van. Jó vagyok. Mit veled? Jó a whisky. Ha jó vagy jó. Érezni kell az ízét. Hát ez csodálatos. Csodálatos pap, ugye? Ja, egy kicsit meg kell piszkálni, mert szokott olyan csinálni, hogy nem akar lesz mondani. Isten gondolva is nem? Nincs. Milyen kipta van ott? Csak a keze van neki, vagy meg a köpernyel. Jobb keze van ott neki. Hát ezért fontos, hogy nem tudás. Hol van? Hol van? Nincs kipta. Elekje van csak. Elekje. Nincs. Az aki megáll az elekje. Akkor már megnéztem, kérdeztem meg szülem, hogy mi van. Kis templomban ereke van csak. Az eredetéve, mikor a templomot kezdték egy olyan mind a világot, hogy a két igzán gondakul leereszik a fejet, és van szavazatban. Ez ott mit bizonyítom? Hát abban volt egy olyan kiásztó alapot, ki volt a téglán, de mindaz. Azt mondják, van videó fölvéze volt, akartam, hogy megnézem. Az mind fő a soróval. Ja. Fő van? Fő. Olyan. Ott rajta vagy még ingyen. Hát a vidénk a lehajra. Rajta, hogy ezt visszakon. Lesz szarban is, igen. Hát én ártam az alapot. Tehát ezt mondom, hogy ez a pap nem is tudja, még akkor meg se tudhatja. Nem, hát akartam már, hogy ez meg a Mikkel, de nem állt meg, hogy húval az a fölvétel. Ugye annak felálltunk, hogy én tapad szegény. Főzakadtad, múltkor volt, aki ő megzakadott, de nem sikerült. Nem volt ott, hiába kerestem. Nem volt ott. Nem, mikor fizettél. Láttad, gyűjt a tatakon, ott a szobába bőment. Habár van egy jó pontja nálam. Na itt van. Mikor elmentünk, a gyónó búcsú volt ma egy hete, elmentünk, meggyóntunk, azt nem áldoztatnak, nem áldoztatnak. Jön arra a pap, mondom, atya. Gyere ide! Nem, oda mentem én. Csak szóltam neki, hogy ne menjen el, mert kijött arra négy előni. Most mondom neki, hogy nem áldoztatnak. Nem azt mondja, azt telefonált a Ferenc atya, hogy ne legyen áldozata, de menjenek ezzel nyugodtan haza, ne vagyok könyörök, tart még a meccs is. Meccs tart még? Nincs, hogy én foci rajongó volán rakod a világbajnoksága a befejező része, tudod a... Meg azt nem tudtad visszanézni. Aztán menjenek haza, hogy még a meccs is tart. Hát mondja... Isten áldja. Isten, el is mentünk. Oda mentünk még 4 óra, alig múlt el, mert 4-kor kezdtek az idegen papok. Gyontatni, mondom, én nem még kell, hogy elmegyek egy idegen papu, aztán ő jöjjel, hogy gyöntetlenül, atya, várjunk a húgy. Melyik egy gyóntát tudták? Nem tudom, hogy hogy hitták. Annyi tűnök van, hogy... Nem is készített a tűnök. Papa azért bemegy, de nem hitt kigyűni, aztán már se köszönjük. Úgyhogy az az egy jó pontja van neki, hogy nem azt mondta, hogy várják meg, ami két majd akkor megáldoznak, hanem azt mondta, hogy menjenek haza, ne fagyoskodjanak. Úgyhogy ez jó pontja van. Csak becsapták. Ja. Megcsapálták. Kurva csapat. Hát a fájjal. Hármat, négyet. Lebettek. Kicsit, meg annak a kicsit. Én becsaptam őket. Hírom már egy kicsit. Miért? Hírom már. Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Én nagyon sűrűre ütettem, az a baj. Nagyon jó a film. Mert volt. Volt. Volt. Volt. Minden jössz ide közben. Már elég annyi. Csak öntjöntek meg. Nem kell döntsek. Csak öntöttük a gépet. A bár még csak a bátam. De hogy elvettek? Láttad? Ott volt a mellé. Oda mennél a fél. Hú, látszik, hogy benne az a csinálat. Nem tudom, ez itt nagyon jó bemutatkozott, még ez itt ez, amit itt később vettünk, nem tudom, ott nem tudom, hogy ide kutatkozott. De bukrofrével van ideje most neked, jó az időt. Hát de ott annál volt is olyan sok vett, nem is tudom. Mit a bőnkben? Hát ott is nem tudom, hogy tényleg? Azt, hogy apró magas, hogy sok a szakállat, és meg itt... Meg sok itt ki kell, nem apró. Ki kell, ki múl, mindig. Nem, nem, nem. 39. És te hány vagy? Ja. És te hány vagy? Én sok. Felvettem. Mert ez a sok. Elég kevés. Az Erika 60 éves. Nem. Az egy nem. Vagy az egyik. Hány kiló? Hány kiló a Brigitta? Mondd el, hogy hány kiló. 53. 54. Vaj, mint egy szerventes. 54 vagy. Kiló. Egy egész kiló. Egy egész kiló. Most itt karácsony, újra majd még igen, nem. Most mikor dolgozol? Délután is vagyok. Hónap már dolgozol? Egész héten délután is vagyok. De szombaton nem is tud dolgozni. Ásnál van, nem? Szombaton 31-e. A kolléganőt dolgozik. Hát de nem kell délután dolgoznod már. Nem kell. 31-én délután? Nem, akkor nem. 30-án délután. 31-én szombat, a kolléganőt dolgozik. Azért mondom már. Mert végig megszer, akkor átcsony, akkor szombaton én nem dolgozok, hanem majd utána 14-én szombaton dolgozom. Azért, aki már szívvészer volt, egyszer 9 óra, akkor miért orvos lesz, az nagyon különíti. Nem, szombaton hát az... csak 6-ig dolgozom. Tehát a bizonyját csinálni. Ja, de mennyi az? Szóval várom őket, csak a kérdőmű, azt is az öntükön, mert 4 óra kocsik van. De jó, van szombaton, csak 6-ig dolgozom. Ez csak idén van, hogy szeretett. Jó reggelentés a kérdőmű. Most már nem is itt áll. Jó, mert nem jöttünk. Nem jöttünk be. Várjál, ez nyitva van. Jó, ezt csak megpróbáltam. Milyen ez az ő? Hát nem akarom meg, hogy a kézedet. Hát nem. Most itt van, és mondom, hogy mi vagyok mondanak erről. Majd. Nekem is van jó. Nekem meg most kellett volna klíha. Most kell is felegedni. Ne apázottam. Nem áll. Van ide jók már tatáok. Apa, majd kimegyünk foci. Kimegyünk foci. Akkor nem lesz. Hallod, jó volt, még amott tűntél. No, ülj már vissza. Ne bánd a pizmát. Már be van állítható. Megkül szeretni őket, nem simogasson is, hogy egy svényt is ér. Hát, a mama egy inkább a kutyáját kívül. Hát, ha azt mondták, hogy ki, akkor azt szeretem. Szépen. Jó, ülj már oda vissza. Mit vagy ilyen már? Hát nem jó. De miért nem jó? Azért már nem esítettem. Elszoktál kell, kéz alulul elszoktál. Kéz alulul. Ne esik jó. Na jó, van. De nem esik jó. Nem is gyöngyó esélyt. Hát. Csak tűrjen. Szegény. Hát tudom megköszönni. Nem. Tehát lefelé söpöröm én is, te is lefelé söpöröd. Hát jó, van. Mindegy, na. Most már meg vagyok szerelgetve. De még az jó dolgokat meg lesz szerelgetni. Jó, most mindjárt. Mindig azon panaszkodsz, hogy téged nem simogatlak. Éppen, most itt van, simogatlak, hol itt anyátok? Süti a krumplit. Süti a krumplit. Most süti a krumplit. Igen. Hát akkor igen. Ha nem mondd meg hány órára gyűjt. Akkor nem sokára idején. Tisztára kész vagyok. Most kül sütni krumplit. Tűnök. Azért megkosolod ezt az éget? Megjavítom, megkosoltam nyugodtan. Végül azt úgy batogatni. Meg kifolyjon belőle az, ha nem folyik. Akkor nem ég, hogy értsen. Értsen szakértők vagyunk, nézzük a most is jelent, hogy értsen akkor. Te lesz is kaptak felállt. Még az nem a dekoráció. Nagy néztem. Értsen, nem láttam. Várjál, tarts! Kapott szobát. Hány, hány, hogy mit adom? Melyiket van? A szélvétertőt. Melyik ez úgy fél az alkoholtuk az meg, hogy nagyon. Bárcsa, az alkohol az izényi gyomrán, az felnőtt egy gyomrán. Nézd, Adóli, már menjünk. Megkóstolom ezt az ügyet. Jó, jó. Nem hiába. Egy kicsit kimosod benne. Az elég beszéltek telefonon. Ja, hát az, hogy elég ja, hát mindent kontaktban vannak, kóstol telefonon. De jó ez a telefon. Hogy a millióinkben nem volt? Mégis megnyitetek. Megsimogatok most azért. Mindig menni a csanta, hogy a messze gyalog. Csak oda telefonálni volt, csak a képet itt lefényképezte volna mama magát, hogy itt vagyok Ferencként, te is magadok, te itt vagyok, te meg ott vagyok, jó van. Attila, te készed, hogy zöbbi? Nem, később. Most meg azt a pánikát nem kell kérdezni. Nem, majd a pánikát megkóstolod. Fél pohár iszok a húskóhoz. Kire főzze a tény, főztem ki. Te főzted a tény? Én főztem azt meg. Akkor csukja be kaput nagyon gyorsan. Nem, az ott elmennek 8 óra, 3-4-8, 10 óra után indul meg a főzni a pánikát. Akkor kell, ne lehet ezenek indul meg csöpölni. Annyira hideg, repült a... Érted mi a cerfa, hogy meg volt fagyva. Ja, ja, ja. Hát 4-8-kor, 4-11-kor indult meg. Megvitt, nem tudom én, 4-11-kor. Jó, megfőztem, amikor... De nem szabad recepre, hogy befogadjunk. Hát akkor te egész nap. Egész nap ott tudtam pirálni. Hát hogy bírtad ki ott? Szórakoztatta Gyuri nekem. Nem, szórakoztatta Gyuri. Nem, szórakoztatta Gyuri. Nem, szórakoztatta Gyuri. Nem, nem mondom, hogy az Erika volt. Csak arra lettem volna kíváncsi, hogy kap egy kuszit, mikor összetanálkoznak. Nem láttad, hogy te kuszítettél. De szoktál kapni, ugye? Ja, mindig kapom a gitát. Nem, amikor még kilóztunk ott, akkor mondom, a kuszi kenyénk, akkor mindjárt van. Hát szoktam kapni. Szoktál, ugye? Nem, megkértem, hogy a gitát puszol. Én is mindig azok a malak, mikor este lefekszünk. Mit akarom? Kuszi? Megyünk maga. Jó, így kuszi. És mindent a tanulom még, mert akkor melyik vagyok. Ja. Na Attila, készed végig, hogy mi napnak állt. Nem voltunk már egészen egy... Van, amit kérd, a pánikat meg kifőztem. De nem bírálom, hogy lehet meg a kettőből. Te is kóstolj meg, nagyon jó fog állni. Igen, nagyon van, hova tenni. Na, pánikat, kóstoljunk meg végig. Jó, megkóstolják, milyen finom. Hallunk, a kideszünk ott azokat a fotelokat, mint az olyan. Azt hiszem, a közfalat csinálják. Azt is akarod. Hanem másik felén kell. Hát jó van akkor. Mert nézd meg a... Nem probléma. Ne is teszted magad. Majd a másik felé rengedjük. Megszínálják. Nincs probléma. Majd ott. Mert a Tatát, megszereti apa. Majd meg a nézzek is felett a kis Danika. Nézzek ide. Nézzek ide. Később. Én nem később, most van. Másik óráig. Másik óráig. Mama, ti be akarsz minket csapni? Na, mama is öntött rá szokkot az. Hát egy kicsit rázom, hogy meg mert akkor az úrra. Hogy bírnál megállunk, hogy elég van? Hát nem tudom. Hát komolyan, aki ezt kitaláltam. Ezt tudod milyen? Nem, de most sűrű, mint a csapni. Mindig a pégnél vethet burekot, ott van. Leülnek az aktarhoz, elkezdik jönni ott. Gyümnek mennek a népek, hogy teszi a komolyabb burekot. Mert látták, hogy egy burakot teszi. Azt a Szent Lovát. Hát az valahogyan... Én se tudok képen lenni, sose is tudtam, de elkezdi késről állva, késen burekot, eszi a burekot. Kérem, tányéron van a burek. Hogy látták, hogy mit tegyen a pici falkó, már eszik egy burekot. De tettél bele valamit, anya? Szokkot. Hát én is vártam, mert már tőle. Én vártam, mert én vártam. Igen, vártam. Mert játszott a Szilvi, mondtam, hogy még játszak a pedig. Hát utána megfürdöttem, anyáminkkal, és megbeszélni, hogy igen, karácsony van, minden jó, és akkor elhúzódott. Lejöttem, amint írtam. Még akkor sem tudtam, hogy mindent van. A Brigittám, mert fölmelegettél már? Hát, langyos. Jó, az akkor merre menj csak, hogy már voltak én is az volt. Tudod, hogy ilyen langyos, akkor fogjál még. Nem változtattam. Hogy csináljuk? Mi nem? Ő nem csináljuk. Annyira régen volt. Van még nem. Az a kis vékony. Valam ezt hiába csinálom. Ez nem a gyógyszert áll. Nem. Tóth a csöcskő. Öntelek neki egy pohár pálinkát. Azt megisszuk, azt mindjárt melegettesz. Lehet, tudom. Nem, nem biztos. Mikor iszunk éhes vagy, mikor eszünk szomjas vagy? Nem, nem. De. Akkor az egyik se a kettő közül. Most iszunk, aztán eszünk. Igen, még egyet. Mit iszol? De már mi utartítod? Ugyan már. Már rég megint a tatai fama is. Nyugi az lány, új balahoz! Hát jó, hogy durványul néz ki, de mindegy, na. Hát ez a legdurványul néz ki. Én meg majd én nem érde. Ritalmaz ilyen. Olyan komoly vagy, Ferike. Olyan én. De mit tűz ott azt olyan komoly, hogy amit meg ott fönt jártasz, akkor át a trövegszüvegét egy szőrakon, hogy lent veszük föl most, hogy dögyüzd azt olyan citromképet vágsz el minden. Ó, van már. Semmi, csak mondom, hogy olyan komoly, hogy az egyet nem olyan komoly. Nem tudom. De van rajta citrom, elég. Na, megnézem, anyas, nem húzom föl a kocsot. Sekkert, hogy megint az állítom. Elfélek. Te is karácsonyi vagy. Az olyan, amikor az ember enne egy tálba szok, vagy valami édesen, akkor olyan tárgyú egy pohárra. Akkor telefon nem állt. Van a Lapszpetincé, vagy mondaná neki. Mi az olyan 890? Na hol van, nem találtam. Mondta nekik, hogy az kell, és nincs már itt. Na így jó lesz, mama? Hol van? Hol van a Sampanoknál, az első méterben. Ennyi. És ott lőni fog a hajam. Jó, majd elvédem a védőt. Kicsi rajta a hajt, én mindig azt nem is látom. Majd azért, hogy meg kell borotválkozni, én már meg vagyok. Hát igen, borotválkozni kell haján nyílen, és akkor majd jobban nyílom erre a hajat. Ők is mind én ilyen picit, de bevárom. Meg kell itt várni. Neki már megint kéne várni. Itt meg kell várni. Neki? Hát olyan kicsi a hajat. Meg a tévét tél a hajat. Nem is viszi, de a... De jó, de várjuk, kettes az, hogy simán átmegyek a hajvág. Kettes az két kérdés. Igen, a kérdésem is az, amikor megfogom, és a hajvág vártál. Simán nem kell, hogy a senyem. Úgy is a kúr. Másik, melyik borotvált meg egyszer hajamat. Jó, az a csokolát. Nem, mert Hát inkább a sárga. Ezt mondja, hogy Hát de ki van szerve? Ki van szerve? Már egy jó két hete ki van szerve. Főleg rakásban van. Vannak kisebbek is. Nem nagyon bírják fordani. Volt az a pár nappal. Béton már lett van, nem? Hát azt már fog elhozták. Most már az valami mélyebb. A vélem azt hozzák előtt. de ugye volt az várt, hogy megnyíl a fület. Egy pár reggel, hogy ott vagy, akkor hordozgatták, de hát is meg tudnám, hogy ugye ilyen. Most ha lenne egy két-három nap ilyen, ugye, hogy nem lenne fagy, meg ilyen napja, akkor már lehetne megnyíl, annyi is megszik. Hát de a tudatnyugatás, amikor nem mondják. Hát húzzák, de nagyon olyan úgy van. De akkor jelzom, akkor nem fog szólni, mert az a bevő az a fel. Hát valami. Akkor két ilyen nagy traktor, húzott egy kamion mindazt meg. Sok volt egy kicsit, az én hajat, az én kiszorította a hajat. Nem baj, csak húzzák, mert én a cukrot, tol a cukor. Drágul a cukor. Drágul a cukor? Drágul. Nincsen, nem akartak tenni a firma birtok, nem akart tenni répán jövőre, de muszáj volt nekik, mert a cukorgyár nincs, aki vessé, nem csinál senki se szerződést. Muszáj volt tenni répát. Hát? Nem akar senki se foglalkozni vele. A cukor jobban szükséges, hát, jobban szükséges, mint a dohány. Az biztos. Azt hittem, mint a liszt. A liszt az kell. És a kábítószer? Nem, a liszt. Kábítószer. Lisztem mondom. Liszt. Kábítószer az kis területű nagy tisztán. Igen. Ahol nem kell sok fogni. Azt kell ütetni. Ahol minden, ahol pár négyzetméter is elég. Hogy megbüntessenek. Hogy megbüntessenek. Ha nincsen, ugye tényleg nagyon kevés répa van így a határban is, nem is nagyon látni. Itt a Rahón erre nem is tudok senkinek, hogy lenne itt a környéken. De én olvasom, hogy az, hogy a Lídia állít el a legjobb cukrot a világon. Szerintem az a cukornádú, nem? Hát igen, a cukornádú. Na, van az a cukornádú. De nem olyan, mint a répából. Nem tudom, hogy az, hogy nincs. Nem tudottad, hogy melyik mindig van. Írta Márkó rajta. Itt a? Az acskó. Nem tudom én azt, hogy az milyen. Hogy az répában van, ez meg nádú. De sakkod. Nem. De hát ugye maga tudta régen, hogy még lovakkal is hordták a répát, ilyen egy-két oldalas darabok. Úgy, a dolgunk, hogy a nagy göröncsöket belép a répa közé, hogy ahogy fölhánták a répát, mert akkor úgy van, hogy kézzel kiszedték hát. Hát valamennyire kiszántották azt valamennyire. Javakkal azt így. És akkor a fejük legkülött magnod néhány kallóbélével, rakásba összehánták, és aztán hánták a kocsira. Úgyhogy nagyon tiszta volt a répa, ugye már szárazság volt a nagy göröncsök bugyan, akkor a gyerekeknek az volt a dolog, hogy ahogy a lovas kocsira hánták fel a répát, akkor is a göröncsöket közé. Hogy nyomja a súlyt. Nyomja a súlyt. Nem, itt volt a legjobb répa, itt ahogy a karok vannak, itt a siló cégé, vagy az él külből. Én nem tudom, hogy aztán, hogy hogy lesz, vagy másik évben volt, és csak emlékszik rá, hogy három ló húzta a kocsit, ott a apám már nem akarták ki, vagy nem bírták jobban mondva, most megverte őket. Most azokat a lovakat nem volt szabad megverni. Mégis meg. Kapott is a mamától, de megverte őket, azok neki mentek, szétszaggattak hámot, mindent értek, a lovak bőzött a kocsi ott maradt. Az olyan ló volt a tatának, hogyha a zenét hallott, a fiákekben be volt fogva, a zenét hallott, az mindjárt így két lábra felállt. Aki nem tudta hajtani, de nem jó mással ez, mert nem tudja, hogy melyik tatára gondolsz. Azt is mondták, hogy melyik tatára. Hát az én apám volt a Lajos tatára megverte a Hodor. Antal tata, ő még nem vette soha a lovakat, még én nagyon szerettem a lovakat. Így van, volt két. Ja, van magának a tatája. Az én tatám, de ilyen nagy palipa lovak voltak. Tatálom, hogy az apja van. Jó, értjük. Azok a sosek lehetőállam, mert ami apámnak tudna, azok építve, nem tudom, megvan egy nektek, mikor ötös fogat volt még mindazok a feketék. Azok nem olyan alakultak. Hát, apám biztos tudja, hogy az biztos tudja. Én nem tudom. Én nem tudom. mentünk a lóvására az operatikára. Na. Mi is nyertétek? Mit nyertünk valóban, fordultunk egyet a... Jön fogadta, ugye? De most is van neki ilyen fogadat. Volt ökös fogad, három ment elő, meg kettő utána. Kettő, ami húzta a nyelket. Igen. Ez nagyon... Tanítottuk őket. A szeptember... Nem csak ilyen farrondnak is számít a lóvárt. Nem is volt a fedező. Mikor már törődve a hazamenni, még akkor is fordulunk ér a lovakkal, ne felejtsék el, hajtok, hogy a elejével csak a talból. Aztán ugye csak a dugban, aztán a követ dugtunk. Ez nagyon jó, mentek. Na, legyünk volna a szállat. Majd én hajtok. Kicsit nem tanulni, nem megyünk. A silózást abba hagyattam, az abjúba silózott még akkor. Az jó, nem? Az nagyon jó. Haza is volt a silózni, abba hagyattam, hogy én megyünk a lóvásárra. De most te vagy a kicsi, nem? Várom, vasárnap délután már várom, na mennék, hogy a várom, és csak megjelennek a tatáik, a lovakká, a Mustahanyán, meg a Tótné, nem tudom, hogy lesz a Tótné, a templom mellett van egy kicsárban. Ja, igen, igen. Az is hátul, apám meg a Tótglavi ellen. Nekem nem tudtam. A harmadik helyezett. Olyan mérgek voltam, hogy lefeküdtem rá, hogy mit a hálózat, nem volt szép. Úgy nem patott ki velem. Meg a Dóri talán. Minek álltak meg a háznál? Ez az, akkor elmentek. Majd akkor azt mondja, hogy majd az elmény is áthagyom. Na, azért már nem hagytál a Szilvit, a Szilvi álljál. Ja, csak magasság. Majd meggondolod magad itt közben. Mert meggondoltak magad. Hát, nem jó, meg most van apa, akkor megyünk focizni, jó? Megyünk focizni. Evés után. Jó, meg. Karácsonyi focizni. Focizni. Hát nincs hó, mi kell arra, jó? Tóklány fogok, tényleg olyan izé van, mint 11. 11. Mi nagyon szép. Én fújtam meg, hogy mit olyan volt Amerikában. Nézd a tévében. Olyan sok is lett. Akkora, hol van, ez a két méteren. Hányál be a háttetője a ja, de egy kicsit olyan egyenlőbb kell lenni, már én majd is tudom. Elfújtam, mert begyulladt a dekoráció. Az egyik gyertya már úgy leégett, hogy elkezdett mondani, hogy meggyulladjon az íze, aztán ott ócsuk az egészet. Hát most el a füstös egy kicsit. Hát most ha nem megyen mérnek most visszatérve a témára, jelenleg egy ötös fogadja, azért lehetne vele szép vízeket keresni. A piátéra? Hát, nagyon ritkaságban. Különösen, ha ötös befogadsz. A lóval tudja maga is milyen, hogy az minden nap az még olyan rosszabb, mint a tehén. Hogy az fog rendezni, fésülni, minden, hajtani, tanítani, járatni. Akkor sokat kell foglalkozni. Jó van, itten szabadjába voltak. Így csütakónya nem nagyon fölött, ahol a feküdtem szárazott neki. Gyatanya körül így szaladt át? Nem, itt volt egy gyakorlatban az új szállott. Azt hittem úgy, mint a kulcsárra. Szabadat oda vissza. Ki a kövesre, akkor az autóban. Nem, hanem ott volt egy szállott, az itt szállott úgy volt, hogy kívül mehettek, mint a marsára. Szabadon voltak. Most úgyhogy csütakónya nem nagyon fölött, de mondjuk járt az, azt még fölött vagy befogni, mert elfelejtett. Összeszokja a ugye? De voltak is, amikor még lovakkal készítünk. Ha igen, volt lovak. Két lovat fogtunk mindig be a kocsiba, kimentünk tatályi kapáltak, mit tudom én, 4-5-6-an alányan voltak, én meg elkésztem. Ízek fordul az egyik lova, akkor cserélve a ízek fordulja a másikkal. A 800 méteres körülbelül az jó. Akkor bejöttünk ebédre, akkor délután, igen. Szóval elszepelni, mikor még oda volt közben a kocsihó, a csúcsó végén voltam a főnnek, az elnyerítette magát, mert visszanyerített úgy meg, mint a holott halitatta, a fogtam az ekét ott. Igen, tata hány kilométert tölgett? Hát sokat. Hát? Sokat. Aztán lovat cserételi, magát nem cserételi. Volt a mama hozott egy szürke biciklit, női biciklit nyert, vánkorában azért kapát egy hónapot zognak, hiszen volt egy szürke biciklit, fölültem rá, az abban még haza. Ha. Hazaértem, nem tudtam, hogy a lábamat tegyem a párnára, vagy a fejemre. De lehet a két kérdéseket így, oda-vissza, oda-vissza. Lovat cserélték, a párt nem cserélte senki. Nem, az atály, de kapálta. Azért gondolom, hogy... Húzok ilyen... Hát én is kapáltam, nem? Szabad szájú asszonyok. Te kapáltál? Nem, nem. Nem mondom, hogy nem sőt, hogy ilyen a kapáltál. Na így a végén egy kicsit. Jövő smertekből a hóna. Mondd már, kinek az a négy lánya volt, vagy öt lánya? Bazsó. Bazsó, és megszed a Bazsó Pistán. Itt lakik mindjárt soron a egy ötödik, hatodik ház. Nem tudom. De az olyan idős volt, vagy valami, mint én, nem tudom, hogy vagyok. Nem, tényleg nem tudom. Vagy ugye az már nem egy Bazsó, hogyha nem, az nem. Azért, most lehet, hogy... Én már meg is hallottam. Megcsomózott az ember. Csak... Itt a szülősomó hazafelé kérdezték, na mi van Pista? Kapottak el a szokásos. Szokásos. Akkor úgy rajta maradt, hogy hát a szokásos. Hát jó. Valamikor is viccőket vagyok, még többet, mint mostanában. Többet áll, mert többet jártak össze. Többet jártak bandázni, meg mit tudom, akkor még nem volt tévé. Épp ezt beszéltük valamelyiknek. Ugye kézzel csináltak mindent. Telefon! Hát nem volt a telefon, nem talán. Kézzel dolgoztak mindent, ugye nem volt ennyi gép, meg minden, azt mégis jobban ráértek, mint most. De? Hát ezt mondtam én egyszer, mikor vártuk a sort. Mit tudott még régebben érdekes? Összeütünk ott morzsoltunk kézzel. Hát, biztos, hogy jöttek. Még a dohányt csomózták. Tudod a dohányt, hogy kikölt simózták, leállít neki. Itt még volt valami, akkor a kukorica csuhéval összekötték a végét a dohány, akkor egy csomó. Más világ volt. Azt mondtam, hogy egyszer, mikor vártuk a sort még a halomát. Hogy mi van ez? Azt mondja egy Toma, hogy ez azért van így, mert most az aratásban azt mondja, mennyien vesznek részt. Százan szopolyát. Azt mondja, akkor még ezen végig, ez nem volt más munka, most azért volt akkor elvégezve, hogy akkor nem voltak a gyárak, nem mentek a külföldre. Bizony, nem mentek a külföldre. Kaszává arattak. Mit tudom én, hát... Ha jó, még azt is tegye hozzá, hogy azért... ennek a földnek a főt szövedékibű meg lehetett élni, mint amivel most kell dolgozni. Hát 17 volt, akinek volt az... Azért mondom, hogy az már nagy gazda volt. Az nagy gazda volt. De akinek volt 4 volt, az is megél. Az is megél. Úgy szeretek. Most a 150 volt. Már az is kevés. Kevesebb, mint régen a 17. Hát bizony. Meg megélés szempontból. Nagyobb az igények. Az is igen, hogy nagyobb az igények, és biztos, hogy így van. Jöttünk most a kis utcának, megyünk a Pécső, és némelyik házzal jött, de akármelyik házzal jött autó át, de némelyik két-három autó. Bizony, ugye, hogy nagyobb az igények, ez akkor jó mondja. Akkoriában meg mi volt? Hát nem kellett autó. Meg akinek volt is, abban is úgy volt. Nem láttam te autót az én időmben. Én kint a Csantalméri úton a legutolsó utcában építettünk házat. Volt négy vagy öt házak az utcában. Igen. Én az üzletben dolgoztam. És esténként, mikor mentem hazafelé, sötét utca volt, tök sötét utca, két felé. Kukorica volt. Beütett egy kukorica. És egy paraszt kocsinak a szélessége volt meghagyva. Az is fődes, ugye nyári. Fődes, igen, és mindig a követén szólok mennem, hogy na, ott nincsen sár. Azt mondták, hogy hozzátok a szólalatot. Hát, meg ma csak voltam, 16-7 éves gyerekek. Hát ott akartam a 18-án, nem értem még, mikor dobáltak a fugori szábunk kifelé a komák, a utcabeli gyerekei. Mennyire más világ volt az, mint most. Sétál, lehet, hogy leállt a sétálni. Autóban szépen eljöttök. Leállt a sétálni. Hát bizony egy picit azért lehet, hogy nagy a luxus. Én még egész majd a központban vagy üzletben, hogy dolgoztam, akkor minden nap ugye onnan... oda-vissza. Nem, oda-vissza. Hát vagy a reggel? Négyszer. Vagy négyszer? Délután is dolgoztam. Régen mentem 7 órára a 12-ig. Nyitva volt az üzlet, 12-kor csuktunk, vagyis akkor már bezártunk és eljöttünk az üzletből. Összetámultuk a kasszát, mindent elrepakoltuk, amit. Szóval lassan lehet én most. Volt, és akkor az délután 3 órakor nyitottunk, 6-ig nyitva, fél hétig. De akkor az anyákkal dolgozott. És akkor az asztal. Jó, én segítek, csak a legjobb, hogy megyek a központig. Van a vasszik parkiról. Igen, fogva esik. Helyen kéteket most. Jó, kérdezik. Van vacsora. Akkor délután, vagy esetleg lemennek sétálni, a központban sétálni, lefelé. Tehát így arra sétáltunk, látom a mamát, Kuma kezdik az a felé kicsit. Hú, az már nem jó, ugye? Nem jó. Az már nem jó. Én barátságnak, hogy gyerünk gyorsan elévük, akkor a főutcára bőntünk, ahol Hírutcánban van most a főutcán, ugye a vasúton hamarabb köröktéljünk, mint ők. Köröktünk hétig. Akkor ott az Erikáján mellé behúzottunk a kukoricába, hogy majd, hogyha most jönnek, akkor majd a Tomát megkérdezik, hogy mit akar. Várjuk, no mire gyűnnek, hát ő egymaga. Mondom, de hallgassatok, nehogy megijesszik, mert nagy kukoricában nehogy megijesszik, akkor szépen hazamegy, bezárt a kap, megmondom, most már nyugodtan megyek én. Egyszer meg gyűlök őtőle, de már van Excel, mikor én 10 óra egyvezet már nyár volt, nagy kukoricában az egyszer. Nézzük, mintha elvint a körgyűk van a kukoricában. Oda nézzük, ott mintha elvárjuk a körgyűk van az út, csak elvegyen a felé. Hát megállok már, hogy mi van, vagy hogy van. Akkor még egyet-kettőt dobtak azért, de nem jött ki észre. El akart az engem ütni, csak nem bírt elütni, hanem a kukoricában készállt, akkor körgött a lelele neki. Aztán mondja, hogy az utcában a gyerekek, hogy én oda bejárok, azért engem mi akartak. Játszottak biztos, hogy nem. Mi akartak lenni? Hogy hívják ezek az én korombeli gyerekek, most képzeld el a 16 éves fiúk, lányok, mind egybe társultak egy bandában, mert nem volt szórakozás. Nem volt nekik, gondolom, hogy menjünk erre vagy arra. Nem volt az óhajunk, hogy nagy valami. Mit legyünk, hanem összejöttünk a tarlóban, kimentünk olyan helyre, ahol na, könnyebb írtunk, hogy hívják nézelődni, és meg voltunk. Például én arra is emlékszem, hogy hát a házunk előtt a Boda Pistán bácsinak a főgén a képtőgép össze idézte a nagy vallalokat megint. Kegyetlen nagy játék volt, hogy jönnek a hamakozat tetejére, és onnan csutkáltunk le. Én csutkáltak a szó. Hanem amikor este megküldött akár melyikünk, abban jön már a jó, de nagyon nem így a lábom, jaj, de az ég a lábom. Az a szamba nem ezt a bizonyozott szemüket, hogy melyet kibráltunk meg, utánkod. 7, 8 fajta, 9, 10, akkor mi lehet olyan bizonyozottam, magasabb és úgy erősebb szemüket. A fókuszot, 5, 6, 6, 9, 10, 10, másolálkod, nagyon jó. Azért egy komoly megvan, hogy az én saját körül legyek kérdezni. Sì, Telepakol a migránsá. Van még egy Így is van, igen. Nincs más, hogy nem találkozunk. Nem tudom. Nem tudom, hogy most élelzők elvételek itt külön. Annyit értem, mint van. Egyszer kezdtünk érni, meg egyszer egy fejlődő. Hát van szó? Ja, ha nyomom, van életet. Akar kívánni, de? Akkor én már hallom, hogy ez. Thank you. Térdek krumpli? Erre van. Máskörög azt, amely teli kertőt visznek el. Miattam el. Már széljék magukat. Vagyis robotban másokban, mert mit tett kertőt teli. Kételeg azt mondja, kertő fog? Pinteken volt? Az már Becsülöm, Márka, világítok. Aki Nem nagyon lehetett látni, de nyugtudni, mert ugye két hollával egyszer volna, de nem így tudok a karatába enni, de nem lehet, akkor jó, de azért mindig a sukkat kell szartani. Nem mondom, hogy tegyed a sárba. És itt van a nagy fuga? Én nem tudom, hogy hogy vittem a fuga. Sírtál. Végjel is jó, ebből is mondjuk van. Jó, szaladtam. Nem lehet, hogy nem lehet. Mondom, hogy így a pályát. Nem szabad egymás mellé lenni. 8-asok mondom. Hát, de mindig ők. Egyszerűen be! A múlt évben hozták egymást, nem?

Ne, Annyira az idegénre mennek, és akkor utána az van, hogy mi a célnak, hát mondom, 14 és fél. Nem ilyen. Végül beszélgetésre egy vagy, hogy nem van. Mit áll után? Krakovicában is a megyőműsor is elmenni. Azt a nagyobb, vagy a kisebb? Nagyobb. Kicsit csak tárgyuk így jól. Mi volt kicsi? Hát az volt szó. Ki azt is adottad? Az 55-ös. Mi 1500-as vagyunk. Ja. Viszkalan traktor. Ugye elvitték ide tudta. Apám a tűhített. Apám a tűhített. Koma. Bor, vagy bon, vagy valami ilyen kalu lehet. Jó, kérdezett, hogy az a milyen traktor, és akkor kullakunk kérdezett. Hát mondjuk, hogy baj sem. Ez hú, van? Hát mondjuk, hogy fokadik a bácsak. Jó. És elbújt meg ezt a három szigetet, anya. Én akkor pedig van a apám. Akkor apám is kérdezett, hogy ez hova valósul. Ő mondja ezt, hogy apám mondja, hogy a... Neked van mi? De arra is ez a zajtság tudja. Van az a szomszékban. Apám nem tudom, és akkor nem van ez a mondja, komolyan ezzel elról. Apám megkérdezi, hogy egy pányi. Mondja, 62-ben útam kapom. Már 20 éves útját kapom. Apám mondja, hogy 12 éve kell más. 80 valahány éves traktor. És apám mondta, hogy gyűjjönek el. Ja, nem tudom, hogy a vakcinásságét, csak mondtam, hogy szeretném. Ilyen parazitus nevezések, hogy néha egy vatlan is egy nézőgépet. A másik lett. Most az is egyetem meg, akivel nyomtál? Nem vegyük még nézőgépet. A másik egy tornyosi. Ugye fűtettem a hirdet is, meg apám számmal adtam meg, hogy ő tudja a traktort, és magyarázolom ezt. Ő veszi apám, mondja Szabó István, és mert szíveszőre akar beszélni. Apám mondja, hogy itt van beszélve. Jó. Beszélek vele, akkor mindenhol jöttek a köröszkérdések, mondom, visszaadom őt inkább apámat. Az az űrke, hogy mi az a pártót? Az az űrke. Jó, akkor visszaadom, elnézést, elnézést. Jó, akkor megbeszélték, kiderült, hogy ismerték, és én már volt is van náluk. Jó, nem ilyen traktor tudom soha, nem mondjuk, hogy mindenhol jöttek. Jó, hát majd meglátom, mit látom. Akkor én nem tudom, hogy mindenkivel jó elbeszélgetni, amikor kigyövjön, hogy gyere el, akkor unatkoznak. Bár akkor ne érdeklődjön, mert főtettem az akit, arra bár nem tűzsön. Akkor tudom, hogy hülye vagyok sokat. Csak magukra is olyan főtinnak, a lényeg az, hogy mindenkinek vörös tartalmú. Akkor az búcsú vízé. Mindenki tudja, hogy a vörös tartó borjuk drága, vagy a szimmentáli borjuk még drága. Fölhívják, hogy van a szimmentáli borjuk eladó 850-900 euróra is. Az a szimmentál kisborjú, mert én megszületek, hogy teszem a kopikértet az anyától egy 6 hónapot, meg másfele, most van benne a 100 napot. Mert az nincs volt, ez meg inkább más fajta, ilyen teljre vannak. Igen. Ilyen olyan nagy a különbség, hogy vesz a bolyót, hogy egy kis címet a rára veszi már egy három feketét. Ahol, amikor van, de akkor még a különbség barúra változik. Mert az egyiket megveszik, veszem azt a 3 euróiakat, ezt megveszik 2 euróiakat. Így nevet, amit nem szeretek. De van bennem, amikor. Ja, de várjál, hogy tudod. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az 57-es sarból beszéltük a kabint, majd ez meg olyan múlt, hogy ott szarabban legyen olyan, hogy is van sok. Tehát mondom, hogy 10 évvel biztos át, de inkább többet. Legyen olyan sok. Az összes kereket különböző a tűnyegyi sereget, de a 4-3 debutengedben már ugye fűtem út. Lett rá új a lasszer. Úgy akumulátor, úgy belinnapot. Úgy akkor szállották. Úgyhogy elhagyták majd a világ. Na most amúgy is meg kell előzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőz kérdezik az asszonyok, hogy ilyen vagyok. Hát ő nem igaz. Na, de nem szeretném, ott is már. Az rendben könnyen, megismerjük nekem. Mert úgy volt, hogy ott rájt jövőnk, tehát majom, akkor értem volt, hogy az ember nálunk a kicsit ilyen, van ilyen, fog meg azt emel munka, akkor mindig kinyit, mert ilyen nagyobb darab, meg amik a helyet tudunk, ilyen, és akkor abban mentünk begyűjteni. Mondja, hogy el akarják, akkor mondja, hogy már mi is van, meg is mondom, 1600-at kínál. Jó, mondja, basszát, hogy nem kínál. Körül van, mondom, akkor mondom, hogy hát és a számít, akkor miért oda feljöttek az öregen megnézni, kínáltak 1400-et, ha már mondta, hogy felezzük meg, ezt nem jöhet ilyen. A másik, van neki érdekes helyzet a szervező, arra a nagy nyilvánsomlai. Több napot beszélünk, de rám megkérdezi, hogy milyen a Rakovica, jó, és utána semmit nem adni sem arra, amit csinálok. Mit termeltek, mennyi fűtetek van, jó, hogy telt ez a napraforgó, bérőtöke, minden, megbeszélünk, mi ismert a programot, jó, de mondom, egy-két nap, és akkor van egy ilyen bűvös kérdés, mindegy, hogy szélnek. Milyen az meg elég szép állat, hogy mondjuk minden meg van lehet csinálni, de már nem ilyen 13 év. Hát, csak ezt nem értem, hogy mindenki ír, de sem tudja meg ír. Bíztam benne, hogy vannak ezek a kukacok, akik veszik a... Hát csak az a kínak felkozzanak arra, hogy ilyen. Tehát egy kis rakovicát is van. Én próbáltam nézni, hogy hát ez van. Hogy jól? Nem, nem. Eladjuk, nem adjuk mindegy, de csak olyan vegyen használjuk meg. Vagyis nem akarjuk használni, mert ha ismerősek nem akarjuk eladni, mert körülbelül életveszélyes traktor, csak mikor ez elő, akkor már biztosan van minden rajtnak. De hogy hogy életveszélyes? Hát igen, nulla motor, a szállat, hogy itt van. Úristen. De úgy is kraván lehet tartani. Tehát nem beszél. Hát sokat még rákítani. Féket már sokszor próbáltuk csinálni rajta, de nem lehet jó. Diszkes fék van már, akkor azt is csináljuk, de nem jó. Na, ott a sarkot? Jó, ide bőrcá. Mögé támogatok itt átszak? Jó, nem szörüljek a rajta. Semmivel nem bírtam a balészet. Ezt kihoztam, és előbb ez még ide a lépett, és így. És oda nem bírtam menni sehova. Ez mind még így bent állt, így ahogy most látod. És belépett ide, és csak ma. És semmivel, ki se indultam semmivel. Nem volt olyan részben, de nem is volt semmit elébe tennem sem, mert ebben ugye jó darabot menni. Csikóval ide bírtam volna menni, vagy ide bírtam volna menni, azt nem bírtam sehova lépni. Semmit nem bírtam elébe tolni. A kisgyerek ezt kinézte, ezt kihúzta, azt mondja, sakma. Mondom, ez nem létezik, hogy ez sakma. Mondom, Brigitta, gyere, Brigitta, nézd már meg, hogy ez micsoda. Szerintem ez tényleg aposak volt. Vagy belerakod, hogy szétszól a reményeszt. Királyzsinnek számít. Akkor kikét húcsolni, szalma vállalkozni a helyen. Ki? Szíván. Hát, de most még azért nem volt számít. Azt a tocsként megrakni, hogy a helyzetet bezonon állani. Az a hegyes. Igen, így, hogy is mondjam. Az nem fogsz így. Engem a kezdeni. Jobb, mint amit ott a bóban. Ez a piacon még jó? Második jó. Nem ott a hónap csípőt nyáron, hanem attól még egy nyáron, az jobb. Igen, az borot is. Nem mondtuk túl, Erre egy zolik megöltetett. Tudom, hogy az, hogy bírta megoldani, én nem tudom. Valahogy a lány. Környezet tényező tudott, mert nincs normál idő, akkor Még már jól is. Meg akkor tetszem, mit akkor korica. Aztán mondja, hogy ez még van. Sögen. Zsám. Anyám, ha kivogatta nagyon sokáig. Kivogatta, akkor mint egy ilyen áramlás, rövid beszélgetés. Még egyszer, az nap bőven, hogy 2 óra 20 perc. Nem, 2 óra 19 perc. Anyának ez az 1 perc az aha. Ja, ha igen. Ez egy ilyen beszélget. De úgy képzelte, hogy anyám, hogy ilyen víjak, ha anyám főveszik, utána látom ott, hogy asztalon ki van hangosítva, mosogat. Néha elmény részére közben, hogy sincs, de észre nem vesz észre. Sorolja az övé, és akkor néha visszavazasz neki, hogy ja, na, akkor megint van egy pénz. Na most, ha megvettem ezt a bűnyát, főhitta, hogy milyen mérkezik. Van egy másik helyen is, ahol érdeklődik minket a főhitet. Hozta. Ott akkor anyám fűhíta, hogy milyen rendes maga, hogy megvizsgálódik a fűdet. Néha meglepődök rajta. Amikor éppen olyan kedve is van, meg éhes is, akkor azért meglepődök rajta, hogy... Azért megleszi a hozzá. Birelni néha. De néha meg olyan... Pár. De néha, hogy meglepődés, amikor is voltunk, tudtunk autót nézni, de soha még akartak autót venni, de elmentünk enni, hát én nekem nem nyertem annyira kajat, ők kidöbbített álljátok. Néha, hogy hype-el úgy, úgy állnak a csillagok, akkor bérjünk. Hát tőle. Hát igen. Ja. Olyan kicsit kell. Szinte lassan hízik. Hát, ahol még el kell múlni egy 20 évet. Jaj, de miért? Látszik a katlán, hogy lesz kint maga. Látszik. Akkor élesen is. Hát, van. Magasztára a húsa nyerő. Nem tudom. Ha már eddig nem jött. Nem voltak neki. Hagyjadék hát nekem is. Hát ez jó kérdés. Én nem vagyok felé. Ki tudja? Egy felé. Felé is. Nem tudom, hogy minden nap látom. Hát nem írja rajta, hogy mit mondhatok. Meg tudod kérdezni, nem? Hát nagyon érnek meg. Nem leszek elő vele. Így van, majd ha meg lesz, meg lesz. Ez most kell meg most indíg, ez akkor így jön. Tehát ebben a szájéről most... Fiúnak, fiú lesz, ha minden igaz, úgy fél. Fájlám része az orvos. Ja. Szokták, szokták. Lányt akar, fiú. Lányt akar. Lányt akar, nem az úgy, hogy fiú. Én úgy tudom, hogy lányt akar. De Zolika nem lesz az Zolika. Majd a másik Zolika. Sarkomon nem bírok menni, csak a lábom is egyenes. Állj a sarkomon. Én a szülőszer látom a tejadót. Csak nekem. Hát neked is. Meg a többinek is. Jó, ez jó. Jó, hogy előbb. Jó, hogy előbb. Milyen jó blúza van a pocsi blúza, nem? Nem hiába gemmi, gemmi, és van a pintek a gemmi benne. Nem, nagy köz volt pinteket. De várja, felé. Nem láttál hosszáig. Nem tudjátok nem? Jaj, mert nem kezdett! Azt mondta a kolléganek, hogyha úgy, akkor piros bugyuk hagyott, az szerencsét. Hoppá, hoppá, dorka! Hoppá, hoppá, dorka! Kolléga lény! Kolléga lény mondta! Sorba várjunk, majd mindenki elkapja. De ott hát te is. Ez valami legújabb. Köszönöm szépen. Mindig. Van valami, hogy jó képe. Bírunk. Kócsoljátok meg, hogy jót főzött az Attila, hogy mit csinál. Ja. Na jó, köszönöm. Melyik? Nézzék bele, hogy ez mindig az ajánlókat beletettem. Ez kibaltad, hogy ez Nem, csak milyen folyós? Ilyen én főleg még ilyen híni valamit. Danikával így bontogás. Azt mondták már, hogy piros zsoknit kell húzni, végig a mondta húscsak. Most tűnye. Köszi mama. Nézzé csak bele, Dani. Nézzé bele a csokoládéba. Értesz a izéhez? Köszönöm szépen! Kedves Danika! Na, olvasod! Köszönöm szépen! Sok szerencsét az új évben! Jó egészséget! Bozor Dorottya, jól érjük a nyelvedet! Igen! Ennek is történik lesz lassan! Az az igazán, hogy egy ókban szülében, amikor a támban van, ott meg vagyok éve, kinek a gyereknek vagy ottan. Ott akkor én értem, hogy bogol, akkor bírom, hogy dolg, akkor kiajöttem dolgot, hogy te leírtak, hogy te nem dolog, ha hozta az igen, két csövát külön. Hát, hogy milyen jó kép. Fejtetik annyira. Jaj, de! Na, azt meg akarom mindig kapni. De nem a kap. 11 ilyen szóval. Én lehet, hogy akkor leírtam. Ja, 11 ilyen szóval. Milyen szóval? 200 euró. Milyen szóval? Nem olyan jó. 250. Na, kócsoljátok már meg, hogy milyen van. Folyamatban van. Megújabb főzés. Nekem sokkot is kapom, valaki egy pohár össze már nekem. Aki ott az én karom, ott a végén van a... Az a szokkos poharak, hozz már ide. Meg én nekem hozzáállok az asztalú pulát is. Jó, van itt is van pula. Van pula. Ez nem utolsó, ha? Melyik képet nem eted annyira? Lányá, puti. Ferike mutat egy faszt. A csőzbaszat visszavétek. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez Van, hol? Hát ilyen volt, nem, nem akarok. Hát én ezt nálam. Jó vannak, momámban van elég nagy gond, de... Igen, az öregek, ami az... Jó, van, van. Én már láttam majd a tudni. Összezegyek a neveket ilyen mindenfajta. Nem halasztod rá fogja. Én már kulát öntöttem, ő sosem volt. Rajta fog a slágerét mondani. De jól igyekszik különben. Még szokta is mondani, hogy még azért élünk, hogy együnk, még azért él, hogy nem. Még azért eszik, hogy élünk. És még a zsebelem is van. Most már ilyen kis paragat, mert nem lesz pázik át, hogy tudom, hogy élek. Hát nem volt, csak a jó megvannak. Jó vágon. Kívánjuk a nevünkben dolgok, karátom. Átadom, hogy kellene, hogy felálltad boldog új évet, úgy se találkozunkban. Átadom. Tönkül mindent elbizerügyi. Lehet, hogy még valaki iszik ilyen likört is, akkor annak még mindegy. Annak még mindegy. Hát azért ezek a képek azért szépek, ugye? Szépek, szépek, ugye? Még az egy örök emlék, mint maga mondta hát. Brigitta kigondolta ezt a képeket, jó kis ott. Brigitta árt azért. Van ideje neki, hogy van neki. Hallodom, van ideje neki. Van ideje. A klikkerek dolgoznak. Nekem meg a kolléganő mondta, hogy a piros úgy szerencsés lesz. Lehet, hogy magának is meg tudjuk? Nem. Neked meg tudjuk. Hát a kolléganő ezt mondta. Hát most. A kolléganő azt mondta, hogy úgy is van. Hát jó. Úgy lehet, hogy a kolléga nagy, csak idősebb van, mint a Brigi. Ha mindegyik idősebb volt, mint a Brigi. Hát jó van. Már egy kóstolt mondja pár volt. Hát jó van egy vicc. Hát így van, ugye. Valaki kitaláltam ezt volna. De annak hozott szerencsét valami az életiben, hogy két terült összenyomta a tévében, mutatta egy pár, most is mutatta, hogy vigyázzanak, nehogy úgy járjanak. Látod ezt a tévéről, mikor szűrt meg a autóbusz. És végig szívem. Láttam, hát. Akkor, mikor mutatod, hogy van egy kölyként. Képzel, annak tényleg valami szerencséje lehet, vigyázott még a talán az Isten is rá, hogy bizony. Azt mondja, érezte, hogy nyomja össze. És nem maradt van? Túlölte. Semmi baj nem van. Saját lábán kiszállt az autóbusz a rongyó. Csuda dolgok vannak, halljátok. Én nem is teszem, de mert állom, hogy a pálinka. Mi autó lehet? Brigi, tumosra, poharat, akkor megy. Valami Suzuki olyan szépszerűségi. Ugye? Zsipa mit szólsz a képekről? Mindegy, hogy neked, mikor neked még egy kamion, akkor lehetsz tőle találni. Nem így szeretem, majd kamion győzni. Minden érdekes, hogy ugye van a kombájus, egy nagyon szép kép. Ki van nyitva a csőre, és minden biztos, hogy dolgozott akkor. Meg a traktoros is szép kép, csak az a rusnyelke nincs rajta van a rusnyelke, csak nem tette rá a Brigira képre. De látszik, hogy az eke kezdődik, az a csúnya eke, mert ugye szép traktor, akkor azt az ekét lehagyta róla, amit a traktor. Érdekes nagyon. Még ez a karácsony is, hogy érted, ilyen az idő. Hát ez az én. Nem is éppen tudod, nem is tényleg. Tudod, mi jutott eszembe, hogy jöttünk kifelé, hogy mikor itt még összekerülik valami, hogy le vagy fényképen, meg van mi az a kép, hogy mekkora hópúvásokon voltatok, megálltatok az autóval. Hogy karácsonyk olyan hideg volt, hogy nem vittem a bódzorosztalt, hogy ilyen Peugeot. Nem vittem begyújtani. Ha hideg volt, bizonyos, de semmi tíz nem akar begyújtani. Ez vagy te. Még melegítünk is tettem be, hogy minden már ilyen szólt, hogy melegítő. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nagyon kezd a buzának a vége vörösödni. Ez a négy. Nagyon sűrűre is szaladt, nem költ olyan sűrűre. Elütettem a felejnyi akkor. Fram vagyok-e? Akkor neked? Hát én nekem még megvan, de önthet. Hát megkóstoljuk ezt az Attila főzte Tata körtéjébe. Egy kis körte innen is fogok. Milyen jó kibakad, neked vállalja. A Gyuri találta. Ajaj, ajaj. De miért egy kis kérdés? ott arra valami. Anyának ez a kusát. Minden? Minden anyának. Megint volt egy kusára, mint én. Hát van, egy tiszta pár. Az. Műszikárnak. Ki az a tiszta? Pulci. Az egy kis elhelyi. Olyan gomb, még veszik le a sárhelyiket. Nekem. Muszáj. Ez a büdös képen nagyon jó. De jó, egy kicsit entek. Na, menj csak, hogy kell már. Még kicsit, jó. Meg egy bizonyom. Tessék. Na, ez jó lesz az élet. Ugyan számba, hogy járom volt a skörbe, akkor kibutolja az élet. Várjál, hogy kocsi. Azt tudom, hogy is kocsi. Na, akkor egészség. Nem fogok a pálinkát inni. Viszont nekik ajándékot, már nem még ugye mondtam, nem? Ha hát oda tenni biztos. Kicsúgyom, hogy... Köszönjük nekem, köszönjük szépen, hogy minden elmegyek, csörök a tárfa. Hát, hogy milyen pálinkát? Hát, hogy sokan vannak. Hát, hogy ugye összehúzítem, volt az egyik körte, más még ilyen kever, kis alma, alma, körte, minden pillanatban. Hát mondom, nem is tudom. Az asszony, hogy milyen kövert, kevertek nekik a végén, nem? Milyen szépnek akkor. Körte? Ott érted, körte lehet nekik minden, de az érdekes körte pálinkával is, hogy mondják, hogy kő lehet levegőztetni is. Vagy a fasz tudja. Én már itt rájöttem arra, hogy akkor frissen kitől a pálinka, nem állt egy kicsit nyitva hagyod a... Hát elég itt nyitva van, hogy két hét. Két hét az már sok. Két hét egy nyitva. Nem tért bele. Most tudod mi, hogy ki jön bele az a, azok a hogy azt mondják levegőztetni. Igen, az illata megy el. Két időre először. Most, hogy mi megy el? Nem énekel valami, amit mondott, hogy baj is, hogy ez a valami, ami a, benne az van. Az a lényeg, hogy ez nem volt kinyitva, azt tudod, hogy mind teljes megváltozott. Ami pitta ott pálinkát, mikor ide be volt gyúgva, azt kintottad, most meg ez nem is az a pálinka. Hogyha nem hoztam volna én meg itt a kórában, azt mondtam, ez nem az. Hogy mit mondod, hogy nem? Hát aztán azt mondta, hogy köszönjük szépen. Most tényleg olyan, hogy most itt kinyitod a pálinkát, mondjuk ezt az üveget, és kinyitod, hogy öntöd oda vissza, egy kicsit nyitva van, öntöd vissza, egy kicsit meglevegőzik a pálinka, és más íze lesz neki. De tényleg hihetetlen, hogy meg tud változni. Na most azt mondták, hogy köszönjük szépen, hát ittak, hogy menjek pálinkára, de hát nem mentünk. A Ferikelének voltam, hogy menjen, de aztán nagyon is köd volt, meg őnek is lesz mondva, hogy menjen, ő még nem bírt elmenni, mert máshol ment. Nagyon köd volt. Ott hittak pálinkára, aztán Gyula hívott, hogy menjünk pálinkára, és babrán is lehet. Hát én nem tudom, aztán már itt már úgy beszéltetek. Hát de nagyon volt a köd, azt mondta, hogy nem kerültetni. De hát annyira akartak itatni minket, érdekes, hogy amikor kívülre akarnak itatni, akkor nem megyünk. Érted? Akkor úgy nem megyünk el, mikor van a potya pálinka. Még ott megírtál volna potyázni rendesen, de hát fasz, ugye én is nem voltam úgy rajta, hogy nem most annyira menjek. Szerdán költve menni a sült, nem sült marcot, hanem szárma volt meg, mézes pálinka, pénteken mézes pálinka, meg ott is mézes pálinka. Tényleg szerdán voltál? Nem voltál akkor sem. Mi volt szerben? Valami volt szerben. hát a... Jaj, jaj, hozták a koncentrát. Úgyhogy hát mindenki közben jött. Közben jöttek a dolgok. Ugye, Danika? Mindenki játszik a telefonon ezt a társaságban, ugye? Mit te mondod, hogy kibírni a telefonon? Azt mondtad, hogy ki is bírt a telefonon. Az a lényeg. Olyan érdekes kép, ahol jött a fotóalbumban, látod, hogy képen túl az életet. Szerinted egyszerűket. Ha annyira csinos vagy az én kérdő, hogy szépen a teremtő. Jó, érti, csak van egy ilyen pontyos képen valahol valami így nézők ilyen szíván. Mi van, anorexiás, én nem tudom, hogy szívrétezett a lány nagyon. Érthetem én, de hát. Gízni kell neki, csak étesd. Azt meg én, hogy a Danika én tudnék azt tudom. Nem akar én. Nem mondom, néha valami jó teszik, néha valami. Mi van még nem? Milyen kedve vannak, ugye Dóri? De amikor elszólja magát, hogy pizzát akar, mindjárt pizza, jó ideig. Csak nélkül mélyek, ki megjön. Ott van egy jó kép, mondanád. Brigitta. Másik, nem, a másikban. Nagyon kultos fotály, Brigitta. Nem, ebben is van. Jó, a belőttem az élet? Igen, de másik. Hallod, ilyen kemény vagy. Igen, várom, hogy a Brigittával akarok sakkozni. Ennyi pál és utána, hogy ennyi pedig hogy nem bízd meg koncentrálni. Tudod, hogy hogy tudjuk sakkozni Brigittát? Leíthatod a Brigittát, az aztán sakkozóvá. Tudod, csak így villognak a szemben, hogy juhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú nyissálja bort. Milyen bort? Milyen van? Mindenféle van, mint a hátul mögött is van mindjárt egy. Egy vörös bort nyissál Brigitát, mert a vörös bort. Nem, nem. Édes valami. Ami tegnap lett főbontva, ez a bora, ami tegnap lett főbontva. Kérszed? Jó. Az jó édes bort. Milyen jó tenni? Az arcsonat tényleg bedöntöttük, hát nem csak mint kettőben. Talpas pohárba akarsz, hogy jó lesz sima pohár is. Jó lesz a sima pohár is. Én előtte megittük ma fél időre, bocskát. Adta rá a pálinkát. A tévében volt egy műsor, ha hiszed, ha nem, egy sör, ott csapulták a sört. Azt volt olyan puháron ilyen, hogy a sör ilyen, meg csak egy ilyen egyszerű. Azt kérdezték, megcsapulta, egy csapra jött a sör. Oda tért elébe, kérdezte az emberek, hogy melyik a sör. Nem volt olyan forma. Isznak az egyszerű pohárú, isznak a szép pohárú, a szép pohárba, az a sör, az a jó sör. Egyforma sör, jó? Megint csapulja, az egyik sörnek tett habot, a másik sörnek nem tett semmi habot. Kérdezték tőlük, hogy melyik a jobb sör. Ugyanaz volt. Isz az egyik habtalan, isz a habos, a habos az jó. Aztán megint csapol sör, csak a hőmérsékletet változtatták meg. Igen, igen. De ugyanaz a sör. Mi van? Megint az egyik azt mondta, hogy az egyik hát, hó, meg van. Ma már elpakoltak. Mindig, mindig. Itt van-e? Mindig egyformán itt, akkor mindig azt mondták az emberek, hogy két különböző tiszta. A pohár, a hőmérséklet, a kinézet. Most hihetett, hogy mindig egy, a csaj mindig megy, ugyanabbuk a vizébbi víz. Csak a hőmérsékletet változtat az utolsó emlék. Nem tudom, miben volt benne a Spectrumban, vagy a Discoveryban. Mennyire hihetetlen, hogy az ember mennyire most ugyanaz volt, mindig ugyanaz volt. Tehát mi volt? Na, ma már eltettek. Jó, ha valaki, nem, viszont, gyerünk csak ide. Ugye, az már egy olyan dolog, hogy van a plastik üveg és fálink, amíg a rendes üveg is. Igen. Pont az is, hát igen, tulajdonképpen. A plastik üveg és hát jó az így, de nem. Hát, ugye, nem ez valahogy csak. Hát, hogy a csomagláson, hú, nézd már, ez milyen csomagláson. Vannak itt valami jó képek, de vannak elég durvák is. Hát én rólam is. Hogy nem mondtátok, hogy milyen szarú állok, hogy amikor... Téged nem szerette a készet, és egyszer repülsz. Nem baj, Viki. Ilyen is megy. Legalább olyan valamilyen, ugye nem tudod. Ez milyen jó kép, azért. Ez a valóság. Nagyon jó kép ez volt. Előre megmondják a kérdők, hogy mit kell mondani, hogyha valami vételének. De majd most része a parázsán a topajájú bő. Topajai parázsán. Nem leszek benne. Ugye Dani? Isten ő. Így van, pedig ott van egy kívül, hogy a frigidőn oda vagyunk. Na, szerintem le azt a szóval. De hogyha benne lennénk, akkor is mondunk valami rosszat, hát ki van vágva. Megkérdezik veled, hogy mennyi kukorica felve. Semmi. Akkor, hogyha megmondják az igazat, akkor azt nem teszik benne. Kivágják. Hát de jaj, idén benne volt a Rekeszki most a... Hát ott egy nyitó volt, vagy mi csoda. Mi jó? Az elvicsírt, hogy milyen hivatalosan. Hivatalokkal. Hát itt volt a pásztor is, meg amit tudom én. Hát eddig hivatalosan nem dolgozott, most nyitták meg hivatalosan. Most nyitták meg hivatalosan. Most másfél év után, vagy nyitottam, vagy két éve. Akkor nem azt láttam, hogy ott valami nem tudom, volt-e mostanában arra, nem volt. Nem. Hú, hát ott már kiülőtől kezdve rostélyozó, minden van csinálva már. Hát ez a varázsa mutatta, hogy a... Magyar segítséggel foszperiátussá mennyit nyertek ők, a két koma beszélt csak a két testre, az öregek nem... Ahova csinálták? Abszolút nem beszéltek az öregek. Bizony. De nem a szallagát várják, azt nem láttam. Már beszélték, hogy kicsen van már minden. Látták át a szallagot. Orbán Viktor nem ez a legjobb, ez a legjobb. Az nem látom. Azt én hozzám, hogy nem látom. Erik, amikor beugrálok. Itt a kis Dani. Ilyen kis, világosabb olyan. De most majd nem lesz megint a poszperiátus? Szerintem nem. Olyan szép kép. Hát azt mondták a magyarok, hogy kapják tovább a gyerek, hogy még nem tudom hány millió euró. Ez szerint durva kép. Elmaradottak itt, megkapták, hogy bírjanak itten a magyarok befektetni. Nem tudom, hogy lesz. Tényleg nem tudom. Lehet, hogy majd most olyan lesz, hogy mi a nyugodt, hogy megbírt állni egy házat. Ez a minden. Akkor rögtön. Akkor rögtön. A Csubi Mikó még kicsit. Kicsit Csubi volt, igen. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Egy kicsit gyorsan be, nem is tudják, hogy nem is. Hát aki, ha ilyenkor gyorsan befújt, de mikor hideg van, akkor eléggé lassan. Akkor tekeri a villanyórát gyorsan. Tudjál, hogy a fabrikája. Itt van a botekocka. Adj egy zeni kockát. A mama, aki nem jó volna, hogy így az így a... Nem mondja. Mama. Jó lesz! Ugye mi a fogy lesz ide? Hát jó, hogy a fogod a kezembe. kezdet. Egyik el fogom a kezdet. És csak mama, itt van még egy. Tudom, mikor jön. És egy gyertje. És ha bírod, ha nem, akkor nem tudom, hogy ki fog jönni. Aztán lehet vinni, na? Azt tiláltam, hogy van. Akkor menj, de. Akkor fog menni. Olyan tényleg. De most ki lehet nyitni? Most ki lehet? Nem, jó. De ki lehet nyitni? Megyünk be közben. Mi van én nekem? Hát csak sütemény. Sütemény van. Na nekem, be én meg kötöm be. A kénikém is be kötöm. Sziasztok! A közd már magadat. Be lesz köt fel. Az ipartok van, hogy kénikém is. Sziasztok! És még egy időt se bírok. Aki nem érzi már, mi vagyok, tudom, még egy kicsit, nagyon kicsit menjünk. Most jó lesz. Még a fa is az utamban. Most jelsz. Mi van két ilyen? Az enyém egyik a tiéd, mama. Hát akkor odadom. Várjál. És akkor én adjam oda neked a sütemény? Odaadhatom. Latinálnál mi van? Mind a kettő van. A sét sütemény. Békülne legalább, hogy hívják az egyik felére, kérdezi a... Van az erzése? Várjál, mindjárt elveszem, csak behűjjukom az enyémet. Jó. Hogy nem bírom begyúgni. Még van már. Meg aztán tud begyúgni. Hát nem! Nem kell bekapcsolni a szíjat, de itt legyen a nyakam. Egyszer nem mind bele, bazd meg. Mit csinál? Nem esett a... Adod a másod. Ha. Mondta neki. Na, akkor jaj, hogy még fogjam? Add ide az egyiket. Vagy add ide mind a kettőt. Add ide, Attila, védj el mamától azokat. Mama, add oda majd az Attila. Fogja őket. Meg avassz is akkor. Meg fogom én a másikat is, hogy add ide a másikat is, hogy bevédd magad a kapcsolt. Hát ez egy nekünk kérdés. Ja, add már oda. És akkor most kapcsolt be szépen magadat. Jó van, de. Úgy eljön ide. Az hogy van? Összerakva. Hát szépen. Gondolkozok, ez lehet venni, vagy ez tűnt? Hát ez lehet venni. Már csak látózzuk. Ott hagytam a maszkomat, nem mindegy. Visszegyűjtettem a maszkot. Mindegy, fogja az Attila, csak te nyugodt legyél. Majd én a süteményt fogom. Aztán majd, ha még állatot, akkor aztán. Én nála. Nagyon is nagyon jó idő van szerintem. Mert nagyon-nagyon meleg van. De nem úgy az én már így morfondíroztam magammal. Hogy? Így ilyen összegségeket csináltam, hogy nem úgy néz ki, mint hogyha csúszlaja izék. A tél is, tavasz is. Látod, Amerikában nem csúszott. Ott megjött a mínusz 20 fokos hideg. 50-et volt. 50-et nem bírnának már ki. Mínusz 50-et nem, mínusz 30-et az még kibírja. Fogadjunk, hogy nem az 50-et már nem. Hát az pénzek is van. voltam. Tehát mondva neki minden. Marikon föl se hív. Nem. Ez ugye valahogy szépen el van vágva. Be van Pest. De be van. Hát csak le van. Épp be van festve, szép fadarab. Bizony, hogy ez valódi moha lehet? Nem valódinak néz ki ez úgy. Az van. Azt hiszem, hogy... Egy könnyen. Nem valódi moha, de van, hogy is sírálkoltad. Többit is veszem, hogy a hangcsolat. Szóval kínai múl vettél meg. Nem, nagyon részt, hát a szívének a testvérben, nem a jövök az esőtös sok szívszak. Többi még a fényesek között meg a... Ja. De van ki szalma, meg azok a kismigyók látod. Ja. Mi oda van ragasztva? Megvettél a házat. De akkor sem tudom, hogy mit mondtam, nincs lakik az aplányt. Megvettél meg a házat. Megfogjon az értéket. Ja. Dísznek vették meg. Akkor ezt Noémi. Három háza van neki. Egymás után, nem? Egy kilakot. Sokat hoztak most, nagyon sokat. Ez volt kerítésen átdobja, most már lehet. Nagyon sok fát hoztak megint útból. Hányszor megtaposztam már meg az útját. Igen, akkor volt még jó világ. Ja. akkor még én sem voltam. Minden lettél volna, amikor engem így dobáltam? Hát azért mondom, hogy akkor még én sem voltam. De mint a nyugróbácsáza meg lesz valamikor, nem? Még volt. Ez a ház. Eljön kukorica volt, eljön kukorica volt. Gyövök a mamát, bum, bum, bum. Jó. Hát megállsz! Anya, fogd már meg! Jó, nem bírom! Bírom! Na. Na, szép lassan fokolján tud ki az ilyeteket. Igenis. Kinyitom a hátulját. Várját, az olyan sötik ki a szárnyék. Hadi parkodjál! Annyi bejöttök? Nem. Már? Menjetek be, nézzétek meg. Ne, törd már, mit művelzte? Hát, kikőszánom, hát valahogy kikőszánom. Nézzetek szét. Mit nézzük szét? Szét belőrül kívülről nyitni a nem lehet az belőrül. Az ki? Nyitjának, kívülről lehet csak. Azt, hogyha kívülről lehet, ezt lehet belőrül. Nem lehet belőrül, az akkor nyitják ki kívülről. Szia, mi van? Itt a fittatok, az egykár. Nagyon jó. Azt fogjátok akkor meg. Ha itt meg. A cicet. Aj, nekem már. Mondjuk a lehetetlen, valaki volt. Valaki nagyon tudta, mondta, hogy jött az akitól. A most van a kúcs, de nem tudod a kúcsot. Mi az, hogy nincs a kúcs? Hol a mezzakúcs? Hogy tudja menni a kúcsot? Hol a mezzakúcs? Hogy tudja menni? Nálad volt, nem én nálam. Nem zárkultam be. Nincs még zárkultam. Hol van tudom a kúcsodat te? Ne szorakod. Nálad kellene a kúcsnak. Nem zárkultam. Én sem zárkultam. Én nem nincs a kúcs, vicc még. Megtaláltam. Mi engedd a macskát fel az asztalra? Mi a baja? Mi van a kamerában? Mit gabizik? Ki volt itt? Hát akkor mit gabizik? Na azért, mert nem látom, én nem tudom mi van.